excuus, lieve luisteraar, voor het saaie geluid misschien de afgelopen keer of zo, maar ik moest even wat eten. En je hoorde het geluid van Ins Blauwe Inijn vlak bij de crew eten. En ik moet zeggen dat ik heerlijk gegeten heb. Een uitstekend geslaagde pappagoes smaaktest. Maar die gaat tegenwoordig tussen neus en lippen door. En ik ga zo weer op pad. Ik moet even nog een laatste voorbereiding treffen. En het geval wil dat er net waren er misschien wat geluiden van jonge mensen. Dat waren luisteraars. Hey. Maar vertel eens dan. Sorry? Vertel eens, want jij zegt dat je radio Pappenkoek kent. Ja, maar ik ben heel veel mijn moeder aan het zoeken. Oh shit. Ik kan haar niet vinden. Je moeder kwijt? Ja. Ik weet of ze hier of ergens anders is. Ze heeft een soort gele sjaal op haar hoofd. Maar is ze er niet? Ja, opvallend dus. Ik ben een beetje aan het rondkijken. Ik denk dat ze ergens anders is. Dus ik ben een beetje aan het zoeken. Ja. Nou ja, ik hoop dat je haar vindt. Dan. Ja. Nou, want weet je dat Pattenpoel was een hondje? Die, echt? Ja. Jouw hond? Nee, van een meisje. Die was een hondje kwijt. En het liedje was van Pattenpoel. Oh. Pattenpoel, have you seen my darling Pattenpoel? Oh, grappig. Zo moeten we nou voor je moeder zingen. Oké. Okay. Nou, ik ga haar zoeken. Succes, hè? Ja, jij ook. Ja. Jij vooral. Dank je. Ja. Ja, je zal je moeder maar kwijt zijn. Oh ja, maar ik was nog bezig met de voorbereidingen. Ja, met die, een zeer jeugdig persoon die toch wel degelijk op de hoogte was van het bestaan van Radio Pattenpoel. Zelfs daadwerkelijk naar zij te luisteren. Maar ja. Helaas is hij zijn moeder kwijt en heeft hij nu belangrijkere dingen aan zijn hoofd, maar ik hoop dat het deuntje hem wel bijblijft. Okay.